Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Dnes je 9. ledna 2020. Natáčíme tady v obvyklé sestavě. U mikrofonu vás tedy tímto zdraví Petr Urban a Lukáš Václavík. Čau Petře. Čau Lukáši. A vzhledem k tomu datu, možná jste si všimli, anebo si prostě jenom pamatujete, že jsme to říkali minule, budeme reflektovat novinky na veletrhu CES 2020, který probíhal v Americe, no v době, kdy posloucháte podcast, tak už můžeme říct, že probíhal. A Lukáš tady pro nás vybral pár věcí, které mu připadaly zajímavé. On se tomu sledování CESu věnoval, bych řekl, primárně na CNews. Jo. Tak Lukáši, prosím tě, jako bylo to zajímavý, bylo to třeba lepší než minulý rok, nebo jak to hodnotíš? No, srovnávat s minulým rokem si nedovolím, protože už jsem zapomněl, co se minulý rok stalo, protože... A možná to je příznačný, jako trošku, že jo? To ne, ale jako ty o mě dobře víš, že já mám špatnou paměť, jako fakt jako mizernou a že já prostě se nepamatuju, co bylo prostě před dvěma týdny, tak to, co bylo před rokem, tak to se mi úplně jako vymazalo, kouřilo. Ale jako řekl bych, že to bylo jako celkem zajímavý. Bylo tam ukázáno několik nových trendů, několik zajímavých produktů, který ne vždycky třeba budeme chtít používat, ale třeba je dobrý o nich vědět, nebo na základě tady těch primárních nápadů, tak třeba v budoucnu prostě se vylepší a prostě v nějaký jako už odlišný formě skutečně používat budem. Jo, samozřejmě zase tam byly vyhypovaný témata jako umělá inteligence, 5G a tady tyhle věci, ale jo, nebo prostě internet věcí zasahuje zase úplně do všeho, tam už byly nějaký chytrý podložky na cvičení, jo. Třeba nějaká podložka jako na cvičení jógy, která jako monitoruje tam, kde prostě strkáš kolena, lokty a vyhodnocuje, jestli cvičíš dobře nebo něco. To jsou prostě takový ty bizáry, které tam každý rok jsou, že jo, oni tam byl nějaký ten podsvícený záchod, to jsem se teďka vzpomněl, nějaký ten úplně, že tam v tom bylo jako Bluetooth taky a tak. Jo, tady tyhle ty věci tam byly, ale o tom bych jako mluvit nechtěl, spíš bych teďka promluvil o těch jakoby praktičtějších novinkách nebo těch jako hmatatelnějších, který fakt jako reálně potkávat budem, anebo který prostě stojí za zmínku tím, že jsou prostě úplně jináčí. Jo. Třeba tou první, kterou bych tady chtěl jako vyzvihnout, tak je to nový herní počítač od americké společnosti Origin, která už v roce 2009 vytvořila vlastně mašinu, takovou hybridní, která kombinovala herní PCčko s konzolí Xbox 360. Jo, že ty jsi měl v jedné krabici prostě to PCčko i tu konzoli a mohl si hrát jako prostě z jedné krabice, tak si mohl hrát vlastně jako multiplatformě. Bylo to samozřejmě slepený tak trochu násilně, že jo, protože ty dvě části tam byly na sobě hodně nezávislé a takže to nebylo vlastně až tak praktický účinek, ale jako tahle ta firma Origin, tak si to jako zopakovala, ale to představila nový počítač, který se opět jmenuje Big O a nekombinuje tam teda už jenom PCčko s Xboxem, ale tentokrát tam máš na výběr mezi Xboxem One, konkrétně ten model One S All Digital Edition, takový ten loňskej nebo předloňskej novej, který nemá tu optickou mechaniku, a nebo tam máš na výběr PS4 Pro. Což je trošku škoda, že tam jako na výběr nedali Xbox One X, který je ten jako výkonnější a zajímavější třeba i z toho herního hlediska, že tam dali to One S-ko, ale jako budiš. A chápu to teda správně, že ty nemůžeš mít obě dvě ty konzole v tom, jenom musíš si vždycky vybrat. Musíš si vybrat přímo, oni tam mají takový konfigurátor, kde ty si vybereš jako jednotlivý komponenty, který tam budeš mít a máš tam prostě na výběr od prostě různých procesorů nebo platform od AMDčka i Intelu, máš tam ty desktopový, ty klasický, mainstreamový, potom ty, jakoby ty výkonnější, můžeš si vybrat libovolnou grafiku, kolik chceš prostě paměti, jaký tam chceš disky a podobně a spolu s tím si tam vybereš i tu konzoli a u té konzole si můžeš nakonfigurovat, jestli tam bude, jak velký tam bude SSDčko a potom jestli tam chceš mít nějakou zachytávací kartu, pokud třeba chceš jako to využívat ke streamování na nějakým Twitchi, YouTube, Mixeru a podobně. Jo. A oni už vlastně loni na podzim prezentovali prototyp toho Big O, který byl mnohem jako progresivnější, jo, že v tom jejich prototypu, tak oni tam zkombinovali to PCčko, ale zároveň tam byl i Xbox One X, i PS4 Pro a navíc tam byla jako dokovací stanice pro Nintendo Switch, takže ty si do toho prostě zapojil Switch a mohl si hrát ty Switchové hry a všechno to bylo jako napájený, mám pocit, jedním konektorem, byla tam sdílená síťovka, jako Ethernet mezi všemi těmi konzolemi. A jako víc to bylo mnohem, nebylo to až tak, že by tam každá ta konzole nebo každá ta součást byla úplně zvlášť, že by to bylo prostě úplně oddělený systémy, ale do jisté míry to nějak spolupracovalo na úrovni prostě nějakých kabelů nebo nějakých rozhraní. A teď vlastně představili tu jako komerční verzi, která je v tomhle prostě očesanější, že tam máš za prvý jenom na výběr prostě z jedné konzole a zase ta konzole a to PCčko tam je prostě úplně jako striktně oddělený, že prostě máš to jenom v jedné krabici, ale zároveň prostě musíš tam řešit zvlášť kabely, zvlášť prostě všechno. Což je jako škoda a jako nemyslím si, že bych si to někdo moc kupoval, protože ta cena jako je docela drastická. Tam ta minimální konfigurace s nějakým PlayStationem vychází na 2500, což prostě je něco kolem jako 70 jako 2500 dolarů. Dolarů, ano. Jo. Což prostě za tohle si koupíš jako nadupaný klasický PCčko a k tomu ten PlayStation 4 Pro nebo i ten Xbox, který dneska se dají koupit prostě za 8-9 tisíc. Jo. Takže je to jako taková machrovina, že to můžeš mít prostě v té jedné krabici, ale ten praktický účinek jako já tam moc nevidím. No to jsem se právě chtěl zeptat, jako kdo by si to kupoval, nebo jaký to má smysl, jakože já si můžu vzít papírovou krabici, do toho můžu jako vrazit PCčko klasický a vedle toho dám prostě Xbox nebo něco a jako... No, papírová krabice ti asi zhořela, ale kapu, kam ti míříš. Jo, prostě přijde mi to hrozně jako bizarní, plus teda... No, jako vlastně je to tam propojený, že to tam běží prostě na jednom okruhu vodního ochlazení, jo, to jo, je jako okay, asi, no. Asi jediná jako taková výhoda, ale právě pokud oni tam to nevyřeší, aby tam byla právě ta sdílená síť, sdílený napájení nebo sdílený prostě nějaký konektor jinačí, třeba jako pro výstup HDMI, tak mi to přijde jako zbytečný, jo, že fakt to je prostě, jak kdyby si prostě ke svým PCčku z boku přilepil prostě PlayStation. No. Bude to úplně stejný, bude to hnusnější, ale jako funkčně stejný. A mám pocit, že ani u té PS verze, takže jsem tam neviděl nikde jako tu štěrbinu pro vkládání Blu-rayů, takže ty tam budeš muset asi využívat jenom tu digitální distribuci her. Proto tam možná zvolili i ten Xbox One S, tu speciální verzi, která tu mechaniku taky nemá, ale u toho PlayStationu jako tam jsem ji taky neviděl teda. Takže když si koupíte klasický PlayStation, tak je to lepší. Jo, rozhodně. A vlastně dost podobný koncept, nebo ne podobný, ale jako na podobný úrovni, tak představil Dell, respektive jeho herní divize Alienware, která ukázala koncept, který se jmenuje UFO. A je to herní počítač ve tvaru tabletu, ke kterému z boku, k tomu tabletu, připojuješ takový něco jako Joy-Cony, který jsou na Nintendo Switch. A je to v podstatě herní tablet, který můžeš jako nosit sebou, hrát ho jako v tom handheld modu, ale zároveň můžeš prostě ty joycony, no oni to nepojmenovávají joycony, prostě jsou to nějaký jako obecní ovladače, ale můžeš je prostě z toho vyndat, strčit je do nějakého doku a hrát to v tom jakoby desktopovým režimu, nebo to připojit k velkým monitoru nebo k velký televizi, hrát to prostě na té velké obrazovce. Ty joycony můžeš jako vzít a spojit do takového stojánku, z čehož ti vznikne takový jakoby skoro plnohodnotný gamepad, což vlastně úplně jako jedna ku jedný kopíruje ty režimy na tom Switchi. Akorát, že prostě ten Dell nebo Alienware, tak prostě vytvořil klasický počítač z Windows 10, takže tam ta herní kompatibilita je mnohem širší, že jo, než na Switchi, takže ty tam můžeš hrát cokoliv, ale jako je tam ten háček, že zatím je to teda jenom prototyp, který si nemůžeš koupit, neznáme, jaký tam je ten hardware a vzhledem k tomu, jak je to kompaktní zařízení, je to ten tablet, teda je to nějaký jako 8-palcový s nějakým Full HD rozlišením, tak tam prostě, že jo, tam nebude žádný jako výkonný hardware a ty tam sice jako teoreticky pustíš každou hru, ale právě protože tam prostě poběží nějaký jako úsporný procesor, nějaká jako slaboučka grafika, tak jako ty velký pecky si tam stejně nezahraješ, jo, takže... To asi jedině, kdyby se tam streamoval přes Google Stadia, že jo, nebo něco takovýho. To ano, ale to už je potom zbytečně jako overkill, jo, takový zařízení. Na to už ti stačí prostě nějaký obyčejný mobil s dobrou Wi-Fi nebo něco takového. To nemusíš mít prostě tablet s Windows 10 a nějakým jako rádoběherním hardwarem. To je pravda, no. Proto možná bylo zajímavý vlastně, co představil Razer, že jo? Jo, CESu. Vlastně, jo. A to k tomu se dostanu za chvíli. Já bych ještě zůstal u toho UFA. A může to být zajímavý pro nějaký starší hry, jo? Že i když tam prostě bude nějaký úsporný třeba chipset nebo nějaký apučko od AMDčka nebo od Intelu, tak třeba nějaký starší hry nebo spoustu různých emulátorů si tam zahraješ, ale pak je otázka, jestli to nebude zbytečně drahý, jo? Protože je to Dell, je to Alienware a tam zase ty ceny těch jejich produktů jsou docela vysoký a kupovat si třeba takový počítač, který může stát třeba jako 30 tisíc, jo, co já vím, na to, aby si tam hrál prostě starý hry, prostě 15 let a víc, to jako taky není pro každýho, no. To je pravda, no. Nebo to prostě ukazuje fakt jako koncept, který třeba se chytí v budoucnu, až zase prostě ten hardware bude jako výkonnější a bude zvládat prostě třeba ty hry té aktuální generace, jako ty současný prostě ten rok 2019-20. Jo, ale zatím je to takový prostě výstřel trošku do prázdna. A právě s tím souvisí, který ten produkt, který ty jsi zmiňoval od Razeru. Oni představili takovej ovladač, který se jmenuje Kishi, a ten slouží k tomu, že ty ho připojíš ke svému mobilu, ať je to prostě, ať je to s Androidem, nebo je to nějaký iPhone, a tomu vlastně přidáš ty Joy-Cony taky. Jo, to tam prostě chytí mezi těmi jako dvěma ovladači, tak jsou takový čelisti, který jako zmáčknou ten mobil a připojí se k tomu přímo jako by fyzicky konektorem, buď přes USB-C nebo přes Lightning, což je dobrý v tom, že tam budeš mít prostě minimální latence, protože kdyby to bylo přes Bluetooth, tak tam ty latence zase vznikají. A oni tady to řešení právě cílují na to hraní přes ty streamovací nové služby, přes prostě Google Stadia nebo Microsoft xCloud. A tam právě jako ta odezva, ta latence, ten lag, který tam vzniká, tak prostě to je jako ten klíčový parametr, který chceš mít co nejnižší. A právě jako tím, že tam to budeš mít přes ten kabel, tak to je jako to ideální řešení. A proto oni vlastně vymysleli to Kishi, kde to bude takhle prostě řešený tím kabelem a budeš tam mít ty ovladače a budeš moci pohodlně hrát, nebo pohodlně v uvozovkách, na mobilu prostě hry, které jsou prostě určený pro velký televizory, velký konzole, velký počítače a tak. No a myslíš, jako, že to bude někoho zajímat tohle, nebo je to nějaký výstřel do tmy? Tak zajímat to asi bude, protože jako lidi se podle mě zajímají o ty streamovací služby a budou to chtít hrát i na těch mobilech, když už ta možnost tady bude. A u těch mobilů prostě to budeš muset řešit nějakým ovladačem. Můžeš samozřejmě k tomu připojit gamepad klasický, což bude prostě to nejlevnější řešení, že jo? Protože ty gamepady, vlastně nějaký slušný gamepad, nebo třeba ten k tomu Xboxu, tak koupíš prostě za jako tisícovku. Jo, a třeba ten Razer stojí prostě asi 3000, nebo bude stát asi 3000. Ale něco takového tam prostě budou jako muset řešit, že jo, ti hráči. OK, no mně to celkem připadá atraktivní, teda čistě jako osobní perspektivy, takže jsou podobné produkty, které koupíš někde v Číně, které stojí prostě v přepočtu pár stovek korun, které se připojují přes Bluetooth, nebude tam ta jako výrobní kvalita nebo jakoby technická kvalita prostě tak dobrá, jo, a bude to prostě jako takový laciný šmejt, který bude fungovat stejně, a tyhle produkty se asi budou kupovat mnohem víc než ten Razer, který vždycky cílí spíš na ty jakoby movitější hráče, ale jako budeš, no. Já se jenom jako bojím trošku toho, jestli to nebude jako fórový, jako papírový, jo, aby prostě to opravdu no právě pevně drželo. Že? U toho Razeru tam jako věřím, že to jako bude kvalitnější, že tam ty výrobní technologie prostě budou lepší než u těch řešení z Číny, které už si můžeš koupit dneska, ale no, doufejme. Ale jako nevím, jo. Taky to zatím představili s tím, že to začnou prodávat až později, neznáme ještě ani konkrétní cenu, ani konkrétní datum prodeje, takže těžko soudit. No, u těch mobilů bych ještě trochu zůstal a to je taková jako jedna bizarnost, kterou bych chtěl jenom zmínit. Společnost OnePlus, která vyrábí takový ty flagship killery, jak oni vždycky říkají, ty zabijáky vlajkových lodí. I když ono, já nevím, jestli to ještě teda platí, jako že ti do toho skáču, ale Mám pocit, že ještě pořád to nějak zmiňujou, nebo minimálně jako média z toho ještě pořád žijou, nebo pořád se do toho strefujou, ale každopádně jako pořád platí, že dělají telefony jako s dobrou výbavou za dobrou cenu, i když i ta cena se postupně zvyšuje. Právě, že se zvyšuje, že začali cílit trošičku, myslím si, někam jinam, no, že se jako přeorientovávají. No, ale a tak budiš. Pořád jsou prostě levnější než nějaké špičkové Samsung, špičkové Huawei. Jo, to určitě. I když ta výbava tam je slabší, prostě nemají tam všechny ty technologie. Ale tak nám řekni, co jsi chtěl říct k tomu času. Oni tam nepředstavili nový telefon, ale představili technologii, která ti skryje zadní foťáky. To je fajn, no, to jsem chtěl, no. V době, kdy všichni řeší, jak schovat ten přední foťák, že jo, jestli ho jakoby schovat nějakým motorkem, nějakým periskopem prostě do těla toho telefonu, nebo jak ho prostě integrovat nějakým výřezem přímo do toho displeje, nebo jestli ho strčit pod ten displej, že jo, aby tam byl pod nějakou jako průhlednou vrstvou, tak prostě tohle oni jako řekli ne, nebo neřekli ne, asi jako tak nějaký tým na tom třeba pracuje, ale oni chtěli technologii, která by jako schovala ty foťáky na zadní straně, protože když se podíváš na jakýkoliv telefon, tak tam vidíš, že jo, ty kolečka těch objektivů, a někdo si jako říká, že to je asi hnusný, nebo F1 Plus řekli, že to je hnusný a že tohle jako ne, že přesto vlak nejede, že tohle musíme nějak schovat. Tak oni to vyřešili tak, že vlastně tu vrstvu, ten nějaký ten hrb nebo takový ten ostrůvek, kde jsou ty foťáky, tak oni překryli elektrochromatickým sklem, který se prostě po přívodu nějakého napětí, tak prostě můžeš jako regulovat tu průsvitnost, že buď je to světlý, prostě tento světlo tím projde jako dokonale, nebo skoro dokonale, a nebo to prostě se zatmaví, takže ty kolečka, které tam jsou, tak prostě nejsou vidět, nebo jsou vidět prostě pod nějakým jako úhlem a světlem. A tohle oni vlastně prezentovali taky na nějakým prototypu, který si myslím, že představí potom na jaře prostě s novým telefonem. A to mi přijde jako docela, já nevím, jako jestli třeba tohle by byl důvod, proč ten telefon koupit, nebo jestli jako někomu to fakt vadí tam ty kolečka na té zadní straně. Přijde mi to docela vtipný, jo. Já myslím, že je to spíš takový jako gimmick, že lidi, kteří si ten telefon koupí, tak se tím budou chlubit, jakože je to docela cool. A jako nic proti tomu, ale jako rozhodně to nebude nic, kvůli čemu by se ten telefon jako prodával víc, teda si myslím. To jo, ale prostě taková už dneska zavedená firma, která na co nepřiveze žádnou jako zajímavou novinku, jenom tady tohle, to mi přijde, já nevím, jestli smutný, nebo co, je to zvláštní. Každopádně oni tam mají, nebo to byla vlastně prvně moje domněnka, že by to takhle mohlo fungovat, potom to jejich šéf Pete Lau potvrdil, že to bude mít i praktické využití, že to nebude jenom schovávat ty foťáky, ale tím, jak tam můžeš prostě regulovat tu to stmavení nebo to stínění, tak se to dá využít i třeba při focení nebo natáčení videa. Jasně, no. Protože dneska třeba u lepších foťáků máš integrovaný ND filter, neutral density filter, který jako reguluje to, kolik světla prostě dopadá na ten snímač, což je právě využitelný pro to, když snímáš buď prostě nějaký záběr s dlouhou závěrkou, anebo je toho světla fakt moc a ty ho chceš nějak přitlumit, tak prostě to vyřešíš tady tímhle jakoby filtrem. Jo, tak oni to tam taky chtějí dát, ale jako nevím, jestli u mobilní fotografie je to tak jako nutný to tam mít, nevím. Samsung něco podobného vymyslel vlastně u Galaxy S9, myslím, že to mají i potom později, že třeba u těch telefonů mají jako variabilní clonu, která vlastně dělá totéž, i když prostě tam ještě to třeba hýbe jako s rovinou zaostření nebo hloubkou ostrosti, tady tohle ne, ale taky to tam prostě dali primárně kvůli tomu, že když bys chtěl natáčet prostě nebo snímat prostě něco s dlouhou závěrkou, tak aby tam ten obraz nebyl přesvícený, tak tam prostě budeš mít to jakoby sklumený a bude to potom lepší. Třeba jako kvůli nějakého HDR, aby to mohlo být jako zajímavý, že tam prostě máš zase víc režimů nastavení toho té expozice, ale jako fakt mi to přijde spíš jako gimmick a pitomost než jako praktická věc, ale uvidíme, třeba nás OnePlus přesvědčí o opaku. Klasika, vyrábíme vesměs jako podobný telefony všichni, takže potřebujeme tu jednu věc, kterou ostatní nemají. No. LG to naposledy zkusilo s nějakým skenerem, že jo, těch žil a tepem, nebo co to bylo, a to taky moc, jako tam to vloženě nefungovalo, že jo, takže. No já jsem zvědavý na LG, na jejich další telefon, protože oni jako pořád, jako každá ta jejich generace toho těch tý řady G nebo tý řady V, tak se jako dost liší oproti tý předchozí. Že, jako no ale moc to platilo dřív, víš co? Od G6 jsou si ty telefony hrozně podobný. Je to pomalá evoluce taková. No tak jako dneska jsou si všechny telefony podobný. Jo. Teď se to prostě no, jako dostává do té doby, že jednou budou ty telefony všechny stejný, akorát na zádech prostě bude jinačí logo, jo, ale i prostě ty technologie, na které se oni zaměřují, tak mám pocit, že jako každý rok to je něco jiného, že prostě nedělají postupnou evoluci něčeho, ale udělají prostě malý krůček, pak příští rok si řeknou a srad na to, prostě vymyslíme něco jiného, dáme tam něco jiného a tohle teďka bude ten hlavní tahák. Jo, a jsem jako zvědavý, co bude ten rok 2020 v tom jejich případě. Ale pořád jim trošičku fandím, podle nějakých líků, co jsem viděl, tak tam například by měli pořád ještě mít 3,5 mm jack, což je sympatický. Jo, tak jako někteří výrobci se toho pořád drží, alespoň u některých řad. No. Ale postupně nám to mizí, že jo? Postupně to mizí. No, tak pojďme zase zpátky k CESu. No, když mluvíš o tom jacku, tak že jo, ten se týká sluchátek a já bych vlastně u těch sluchátek mohl takovým oslím ústkem trošku zůstat. Protože byla představena nový standard, který se jmenuje Bluetooth LE nebo LE Audio, který to LE Low Energy, teda bychom Low Energy, který je cílený přímo na využití pro sluchátka. Jeho výhoda bude v tom, že ten přenos bude energeticky úspornější, takže ta sluchátka, ideálně prostě taková ta True Wireless, to je jenom takový ty malý špunty, který si strčíš do uší, kde tam je malá baterka, tak jako teoreticky můžou vydržet díl, což jako je jedna z těch výhod. Což je fajn. Druhá ta výhoda je, že se tam používá nový kodek, který prostě asi po nějakých jako 10 nebo 15 letech se mění. A tenhle má být zase jako efektivnější v tom, že prostě při stejným datovým toku tak nabídne lepší kvalitu zvuku než dřív. Dokonce tam oni mají nějaký test, že oproti tomu staršímu, takže i když to prostě běží na polovičním bitrateu, tak prostě pořád ten zvuk je lepší, což je teda fajn. Jsou tam nové technologie pro to, aby ty si mohl z jednoho mobilu posílat stejný zvuk prostě do nekonečně množství různých sluchátek nebo do reproduktorů, takže můžeš to prostě streamovat, jako broadcastovat fakt z jednoho mobilu prostě do více zařízení současně. Nebo tam bude režim, že můžeš jako nezávisle streamovat z jednoho mobilu jako různý zdroje zvuku do různých sluchátek nebo různých reproduktorů, ale tam oni neřekli jako jaký je tam omezení, že? Protože ty nemůžeš prostě jako mít 10 různých zvuků a prostě 10 různých streamů posílat, tam prostě nějaký omezení tam bude, ale nevíme jaký. A to možná nejzajímavější, tak je to přímá podpora naslouchátek pro ty s nějakým sluchovým postižením. Jo, takže může vznikat nová generace prostě naslouchátek, který už v sobě budou mít třeba i nějaký mikrofon, bude tam prostě to Bluetooth a lidi, kteří prostě ty naslouchátka mají, aby prostě slyšeli to, co se děje kolem nich, tak si zároveň do nich budou moci pouštět tu hudbu nebo používat to prostě k telefonování, což jako je docela jako užitečný a divím se, že ta technologie jako doteďka tady nebyla. I když jako nejsem expert, prostě já naslouchátko nemám a možná, že nějaký už prostě s klasickým Bluetooth existují, ale jako až teďka ta technologie na to jako prostě explicitně jako cílí. Mm-hmm. No, já si vzpomeneš, myslím, že to vlastně bylo přesně před tím týdnem, že jo, kdy jsme se vlastně bavili v minulém podcastu o tom, že ty jacky mizej a že ty bezdrátový sluchátka jsou budoucnost a tady to je přesně jako příklad, jako který ukazuje, že i když ta technologie, jako dejme tomu, že má nějaký svoje limity, tak samozřejmě bude se zlepšovat a bezdrátový sluchátka jsou budoucnost. To teďka díky tomuhle tomu, jak jsi říkal, že jo, zlepší se třeba výdrž těch sluchátek, aniž by prostě se museli měnit ty akumulátory, bude prostě ten zvuk kvalitnější bezdrátový, takže jo, je to jasný. Jo. Oni teda ještě nejsou hotový specifikace toho nového standardu, ty budou dokončeny někdy, říkají, v první polovině roku 2020, s tím, že třeba nějaké jako zařízení, které přijdou na podzim, tak už by to mohli podporovat. Jako nevím, jestli tam bude fakt jako nějaký velký zásah do toho hardwareu, nebo to bude spíš otázka nějakého softwaru. Každopádně je to teda technologie, která stojí jakoby vedle. Jako třeba teď máme aktuální verzi Bluetooth 5 nebo Bluetooth 5.1, tak je to jakoby taková jako vedlejší technologie. Jo? Ten čip v tom mobilu nebo v těch sluchátkách může podporovat obojí, nebo jenom prostě jednou, ale jako není to prostě automaticky, že Bluetooth 5 bude, nebo Bluetooth 5.1 bude Bluetooth 5, Bluetooth LE audio. Jo? Už vlastně v minulosti byla tady ta, oni vlastně to Bluetooth se obecně dělí do dvou větví. Ten klasik, to jsou prostě to je optimalizovaný na rychlý přenosy nebo na jakoby delší vzdálenost. A pak je tam to LE, což bylo i v minulosti, který jako tak stálo jako vedle nebo prostě souběžně a to bylo prostě určený pro ty jako nízko odběrových zařízení nebo prostě pro nějaký hodinky nebo něco takového, který prostě jsou cílený na tu co nejnižší spotřebu a kde není třeba taková velká rychlost, taková jakoby častý odečítání těch dat, jo, tam to bylo fakt prostě na tu energetickou úsporu dělaný. Jo, a to LE audio prostě jde s tím stejným směrem. Jo. No a co tam máme dál? Co tě zaujalo dalšího na CESu? No dalšího tak mě zaujalo, nebo nevím jestli zaujalo, ale hodně jsem se těšil na prezentaci AMDčka, který už jako dopředu se vědělo, co tam asi představí, tak to teda představili. Představili nový procesory pro notebooky. Na což vlastně jsem narážel vlastně na konci roku, když jsme hodnotili ty produkty toho předchozího roku a já jsem tam zmiňoval, že se mi hodně líbily ty nový desktopový procesory od AMDčka, že konečně to jsou vlastně čipy, který jako nakopou Intelu zadek, když to jako řeknu zprostě, nebo že jsou prostě jako výhodnější v mnoha ohledech, nebo skoro ve všech ohledech i prostě po té cenové stránce, výkonnostní stránce. Takže akorát, je to vlastně ta konkurence, že jo, konečně je nějaká. Je tady konečně ta konkurence, která jako zastihla prostě Intel jako nepřipravenýho, který těžší, když se to spojilo prostě s tím jeho výrobním problémy, tak je to prostě v zajímavé situaci. Každopádně AMDčko prostě bodovalo na tom poli těch desktopů, ale nemělo jako dobrý nebo až tak dobrý ty mobilní čipy, jo, v notebookích. A teď oni vlastně konečně představili i jako APUčka, tedy procesor jako kombinující, nebo čipy kombinující jako klasický procesor jako CPUčko s grafikou, který jsou určený pro notebooky, pro ty jako úsporný nějaký 15W nebo ty jako trošku jako žravější, výkonnější a mají tam prostě na výběr od nějakých jako 4 jader až po 8 jádra s, jako s 16 vlákny, ale jako jsou to ty čipy dobrý, oni to nemáme testy, ale oni sami to srovnávali prostě s nějakými alternativami od Intelu, tak samozřejmě tam výběrově vybrali ty grafy, kde to bylo jako výhodnější, úspornější, výkonnější, ale prostě představoval jsem si to trochu jinak, jo. Za prvý mě zklamali tím názvem, že oni vlastně jako tak trochu matou veřejnost, že ty čipy se jmenují Ryzen 4000, nebo je to řada Ryzen 4000, což už by třeba evokovalo to, že to používá nějakou novou architekturu procesorů, ale to ne, protože ty desktopy, že jo, teďka jsou Ryzen 3000 a to používá stejnou architekturu procesorů. To je jedna věc, že prostě mělo se to jmenovat Ryzen 3000 a něco. A druhá věc je, že tam nepoužili nový grafik, že tam pořád prostě jako ještě využívají ty čipy Vega, který jako jsou OK, ale prostě když už dneska mají novou architekturu, která je prostě výkonnější, výhodnější, tak tam měli dát tohle. To je druhá věc. Třetí věc, že tam tak trošku začali prostě šedit jakoby ty parametry, jo, že Intel, teda AMDčko do teďka dbalo, aby u těch procesorů vždycky bylo to ta technologie SMT nebo ten hyperthreading, který ti dovoluje prostě na jeden takt jako udělat jako dvě instrukce, že tam prostě jako můžeš na jedno jádro použít, jako, nebo pracovat se dvěma vlákny. A tady tohle oni porušili, že třeba u těch 4 jader, který tam mají, tak ty jsou prostě jenom jakoby 4-vláknový a až myslím, že u těch 6 jader a 8 jader a jenom někde, tak tam mají prostě jakoby zdvojený ten počet vláken. Jo, takže to trošku jakoby narušili a je to tak trochu škoda. No. Že ty čipy mohly být prostě lepší, nebo já jsem si je dopředu jako maloval lepší, než ve skutečnosti jsou, ale i tak jsem prostě rád, že tady konečně mají prostě nějakou dobrou konkurenci a že se toho chopejí snad i ti výrobci notebooků a začnou tam ty alternativy spát, protože dneska pořád jako v drtivé většině, když si vyhledáváš nový notebooky, tak tam pořád jsou ty čipy Intelu a to je asi škoda. A my teda třeba nevíme, proč zase třeba ta grafická část, proč tam použili tu Vegu a ne nějakou novější architekturu. Fakt netuším. To bych jako spekuloval tady, ale fakt netuším. Možná, že jim to teďka zatím stačilo, nebo teď ta Vega tam prostě bude prostě moci používat třeba rychlejší paměti, tak se prostě líp využije ten její potenciál, jo. Jako, ale nevím. Jako ne, že by ta Vega byla špatná, prostě pořád se tady bavíme o integrovaných grafikách, které nejsou jako cílený prostě pro nějaký herní využití, jo. Pořád je to jako, pořád jsou to prostě celkem OK čipy, ale prostě mohli tam dát něco víc, jo. No nicméně navzdory těm očekáváním myslíš jako, že to je ve výsledku dobrý produkt, když to je samozřejmě těžký říct, aniž bychom to testovali, že jo? Ale... No to právě, no. Jako je to zajímavý produkt, myslím si, že prostě pokud to půjde tou evolucí, nebo prostě viděli jsme tu evoluci desktopových procesorů a v tom mobilním segmentu tam to bude podobně, jako že teďka prostě zlepší to prostě ten výkon na ten takt a podobně, že to prostě bude OK, ale prostě mohlo to být lepší, tak. Ale jak to bude prostě srovnatelný s Intelem po stránce výkonu, po stránce jako spotřeby a výdrže těch notebooků, to prostě ukáže až čas. OK. Nebo až čas, až testy jako nezávislý, tak. Jo, v tom případě já asi nemám další otázky. On AMDčko vlastně tam představili i další věci, představili tam nějaký mainstreamový grafiky pro hraní ve Full HD, o to bych jako se nezmiňoval, to mi nepřišlo až tak zajímavý, no. Ale představili nový 64-jádrovej úplně brutální čip pro jako desktopy, který stojí $4000, jako na naše to bude přes 100 000. A jako to je mašina, kterou by jako každý si chtěl vyzkoušet, ale jako nikdo si to nekoupí, je to prostě pro ty úplně profi stanice a tam, kde se vlastně jako dělají úplně šílený práce, ne, žádná kancelářina, žádný hry, jo, to je úplně extrém. Hele, ale víš, jak by ten Word v tom běžel dobře? No ty vole. To by psalo samo za tebe dokonce. No. Takže tak, tím bychom se vlastně mohli posunout k dalšímu tématu, který se netýká úplně CESu, i když trochu, jo, ale bylo to představený ve stejné době a výrobci to nějak na CESu trošku reflektovali. Tak skupina, která vyvíjí standardy pro bezdrátové sítě, tak představila název nové technologie, která se bude jmenovat Wi-Fi 6E. to E tam je, slouží jako nějaký jako extended nebo něco jako nějaký rozšíření, což jako fakticky je. Jo, dneska, nebo loni, nebo už to možná bylo předloni, tak došlo prostě k formální změně názvu těch jako stávajících standardů Wi-Fi, že do teďka se používalo to prostě to označení 802.11ac, 802.11ax, nebo NK, dřívější Bčka, Gčka, Ačka, tak oni prostě tady tohle chtěli prostě zjednodušit, že jo, protože tam nebylo jako moc poznat prostě, co je starší, co je novější, co je lepší, co je horší, tak oni to prostě po vzoru Bluetooth nasadili číselné označení, takže dneska prostě ty ACčka jsou jakoby Wi-Fi 5, ty nový AX, který se prodávají od loňska, tak jsou Wi-Fi 6. No a teď představili jako ne Wi-Fi 7, což by každý očekával, představili jako Wi-Fi 6e, což je taková jako odbočka, která prostě podle mě zmate spoustu lidí, ale... No to rozhodně. Ale jako těžko říct, proč proto sáhli. Každopádně to vychází fakticky z té šestky. Jo. Tam není žádná nová technologie, žádný nový, žádná jako jinak šířený signál nebo něco. Jediná změna, která tam je, nebo o který víme, tak že to, tady ty sítě 6E budou připravený na podporu nových pásem, nebo nového pásma. Protože Wi-Fi teďka v posledních 20 letech tak pořád běželo jenom v těch dvou pásmech, těch 2,4 GHz a 5 GHz. A teďka oni se posunou i do pásma 6 GHz, který ještě teda nebylo nikde jako otevřený a jako normalizovaný pro využití těmi bezdrátovými sítěmi, ale pracuje se na tom, protože americký úřady tak už jako řekli, hele, jako jdeme do toho, uvolníme tam prostě šílenou šířku pásma, která prostě bude jako víc než dvojnásobná oproti tomu, co se dneska používá, nebo víc než trojnásobná v jejich případě. A tam už to jako je na pořadu dne, takže prostě do třeba do dvou let tak prostě můžou vznikat produkty, které prostě budou podporovat to Wi-Fi 6E. Ale v Evropě tam to bude trošku horší, tam to pásmo nebude tak široký, nebo to, co se má otevřít, tak nebude tak široký, ale pořád to prostě bude nějaký rozšíření, který pomůže třeba někde, pomůže to třeba té rychlosti, pomůže to kapacitě sítě, ale zase prostě budeš tam mít nový kanály, který budou třeba využitelný někde v, jako v bytových domech, v panelácích velkých a tak, kde prostě máš milion sítí, které se navzájem bijou, takže prostě ty chceš, aby tam byla ta jako větší štířka, aby těch sítí se tam prostě vešlo víc. Ale jak říkám, tady to je fakt hudba budoucnosti, která jako, než se to otevře třeba v té Evropě, fakt to může trvat prostě dva roky minimálně. Jako, jo. Jo. Ale ten název je každopádně jako zajímavý. A je teda, oni to možná trošku se vymluvají na to, že to pásmo 6 GHz bude využitelný právě jenom u těch Wi-Fi 6 nebo u toho standardu 802.11ax, jo, že to nebude třeba u toho ACčka, jako. Ale jako jestli toho je dostatečná výmluva, proč vymýšlet pitomý název, to nevím. No tak jako pro ty z nás, který se orientovali v těch názvech předtím, že jo, jak to byly ty písmenka, BGN a tak dále, tak jako to číslování bylo, myslím si, dost matoucí. Mě do dneška, když řekneš třeba Wi-Fi 5, tak já prostě to neumím z hlavy přiřadit jako, jo, k nějakému konkrétnímu standardu a souhlasím s tím, že vymyslet jako 6E, že to je teda jako, kdyby třeba dali 6.1, jo, nebo něco, tak bych to ještě jako chápal asi, ale 6E, jako proč? To nemá žádnou logiku. Teda jako z pohledu prostě nakupujícího. No jako po vzoru toho Bluetooth, tak 6.1 by bylo asi logičtější, no, že to prostě bude žádná majoritní změna, že tam prostě bude nějaký jeden přídavek. Právě, no. Ale, no. To je. To neovlivníme asi zbytečně. Kdyby spacoval v konsorciu těch firm, který to vyrábějí nebo vyvíjejí, tak jsi to mohl navrhnout. No. Místo tak toho tady píšeš nesmysl na CNews. Já se tady nechám se tam zaměstnat, hele, a tak do 10-20 let možná se to nějak změní. Oni samozřejmě měli alternativy. Já věřím, že prostě ten výběr toho názvu, že o tom tam probíhala nějaká diskuze, protože mohli si buď prostě to otevření toho pásma prostě pošetřit až prostě po nějaký to Wi-Fi 7, který prostě přijde i s nějakými novými technologiemi, jenomže prostě to Wi-Fi 6 bylo standardizovaný teprve loni a ty nový verze vlastně přichází zhruba jako co 5 let, nebo 5 plus let, jo, a pokud to v Americe příští rok otevřou, tak prostě najednou tam dostanou šílný množství pásma, který by jako v současnosti nebo třeba 4 roky nebylo využitelný. Jo? Takže oni prostě chtěli takový nouzový řešení, aby to prostě bylo využitelný hned. Jenže pojmenovávat to Wi-Fi 7, nebo čekat na Wi-Fi 7 by byl prostě nesmysl, prostě tam by se čekalo dlouho. Pojmenovávat to Wi-Fi 7 by byl taky nesmysl, protože to prostě nepřináší jako fakticky nic nového, že jo, tam ten signál bude přinášený stejně, není tam žádná prostě jináčí modulace, žádná jináčí, prostě žádná technologie navíc. A takže prostě vymysleli nějaký jako název takovej, no, kompromisní. Jo. A možná k těm Wi-Finám, aby jsme se nebavili jenom o tom názvu, tak bych ale dodal, že přestože jako jsme rádi za nový pokroky prostě v těch bezdrátových technologiích, jsme rádi, že je to rychlejší a tak dále, tak na druhou stranu jako v praxi mně přijde, že ta distribuce vlastně do nějakých těch koncových zařízení je pomalá v tom smyslu, že jako třeba, když se budeme bavit o takových těch běžných jako routerech, modemech, který máme všichni doma, tak prostě jsou to jako pomalejší, zastaralý zařízení a jako já si myslím, že než se dostane nějaký ten nový standard jako do těch Wi-Fi, tak to fakt jako bude trvat 10 let, než bude opravdu jako běžně jako široce rozdistribuovaný napříč prostě tím světem. Tak tam je to otázkou ceny, jako ty si můžeš koupit router, ale mobil, který dělá, už má to Wi-Fi 6. To řeším, rozumíš? Tak ti nadšenci, no. Nebo někdo, kdo bydlí prostě někde v bytě, tak prostě, kde máš jako spoustu dalších bytů, tak prostě běže třeba jenom na tom jako 2,4 GHz pásmu, tak to je prostě jako nesmysl. Tam jako fakt už budeš mít problémy s výpadky sítě a podobně, takže tam musíš mít co nejnový, ty nejnovější technologie, ale jako lidi to nedělají, tak jako je to jejich problém, no. Prostě ty čipy, které se tam používají, tak prostě budou vždycky drahší a výrobci prostě vědí, že to je jakoby trochu prémiová záležitost, takže to schválně ještě třeba na ceně trošku víc a vidíme i to u toho vlastně u té Wi-Fi 6, která jako taky zatím není dostupná všude a když už, tak prostě je tam příplatek prostě oproti té 5C nebo oproti tomu ACčku. Do mobilu taky si to, nebo do těch koncových zařízení taky si to bude rozšířovat trošku pomalejš. Vlastně vidím, je to i dneska prostě u jako low-endových telefonů, který pořád tam třeba mají jenom to N-ko a ty jako 2,4 GHz sítě, jo, takže. No já se přiznám, že v mobilu sice mám ACčko, ale můj router doma má jenom N-ko. Jo, no tak vidíš. A co tam teda bylo kromě bezdrátových sítí, protože já tady ještě vidím jako něco na seznamu, ale nevím, jak vymyslet, jaký oslý můstek, tak no, to asi řekni bez oslýho můstku. K tomu, jako oslým můstkem už se k tomu asi nedostaneme, to už jako nejsou konkrétní produkty, ale spíš nějaký jako zajímavý trendy, který tady půjdeme potkávat v těch následujících měsících a letech, a není to teda jako nějaký to 5Gčko, jak jsem vzpomínal na začátku, ale co mě teda zaujalo, tak že na trh zamíří nové technologie displejů, monitorů, televizorů a podobně, který využívají prostě jináčí technologie. Taková ta praktická, nebo taková ta, co se jako podle mě rychle ujme, tak je to technologie mini-LED, což je taková poslední evoluce klasických LCDček, kde tam prostě mění tu technologii podsvícení, kde dneska, když se podíváš prostě na ty klasický LED televize nebo monitory, tak oni tam prostě mají nějakou jako desítku nebo nějaký třeba nižší stovku malých LED diod, který se starají o to podsvícení, ale ten mini LED, tak ty diody u těch mini LEDů tak jsou mnohem menší, řádově prostě, já nevím, asi o dva řády menší nebo o jeden řád, teď to z hlavy nevím, takže tam prostě jich můžou být tisíce nebo třeba 10 000, díky čemuž vlastně ten obraz bude mít jako lepší homogenější podsvícení, že bude to prostě jako plnulejší a bude tam prostě mnohem více zón prostě pro to lokální stmívání, což je dneska vlastně problém u těch LCDček, že ty, když tam máš nějakou tmavou scénu, tak prostě ta černá tam není černá, že jo, jako u toho OLEDu nebo u nějaký plazmy, že jo, kde tam ty jednotlivé pixely se opravdu mohly vypnout, ale protože tam je to pořád jako nějaký podsvícení u toho LCDčka, tak že jo, ty scény tam nebyly černý, ale byly prostě šedý a viděl se, že viditelně svítily a čím víc tam prostě budeš mít těch diod, tak tím víc tam můžeš mít těch smívatelných zón a tím líp tam prostě můžeš pracovat s tím kontrastem, s tím HDRkem a prostě tím to prostě bude lepší, i třeba tam může být nižší spotřeba a tak. Takže ta technologie už vlastně skoro všichni výrobci nebo ti významnější, tak tam představili nějaký nový monitory, nový televizory, který tohle budou mít. Asi tam zase bude jako nějaký jako vyšší příplatek, ale zase nemůžou to prostě nacenit třeba víc než nějaký OLED, jo, protože pořád jako technologicky je to podle mě horší, ale jo. Tak na tohle se těším. A pokud zůstanu ještě u těch televizorů, tak Samsung tam představil jednu takovou věc, která se jmenuje Sero. Je to televize, která její jako význam je takovej, že je tam stojan, který má v sobě nějaký motorek a dovoluje ten televizor ti otočit prostě jako vertikálně, jako máš prostě pivot, že jo, u nějakých monitorů. Tak tady tohle můžeš takhle otočit i televizor a sledovat tam prostě vertikální videa, které dneska vznikají, že jo, na mobilech a prostě využívají se na nějakým YouTube, Instagramu a TikToku a tady těchto divných sítích. Což je vlastně, jako oni to promujou jako televizi nebo televizor pro prostě tu novou generaci, která jako žije tady tímhle sítěmi, tímhle typy videí. A aby si je pořádně jako užili, že jo, protože normálně jako televizi si takhle neotočíš a když to máš prostě na té klasické televizi 16:9, tady tohle vertikální video, tak tam vidíš prostě takovou úzkou nudli a kolem toho spoustu černého místa, tak prostě, že jo, můžeš chtít vertikální televizi, tak jako Sony ti vyjde vstříc a nabídne ti tady tohle řešení, jo. Což jako, já si to nekoupím, jo, a každý, kdo si to koupí, tak je podle mě trošku trouba, ale jako každému, co jeho jest, no. No, ne, tak jako, já jsem právě přemýšlel nad tím vlastně, jestli tohle to má nějaký smysl a vůbec jako to nedokážu rozsoudit. Jako nejspíš se ukáže, že to je spíš jako gimmick víc než cokoliv jiného, ale na druhou stranu jako to video, který je natáčený vertikálně tady je a bude přibývat, takže nějakou jako určitou logiku v tom vidím, no, ale na druhou stranu jako jestli to video, který vlastně vzniká na mobilu, je vertikální, jestli to je právě to video, který si budeš chtít pouštět i na té televizi. To je samozřejmě otázka. Jo. Já jako se bojím trošku toho, že ty lidi možná budou stejně to sledovat na tom mobilu a nebude zajímat jako pouštění na televizi a nevím, no. Tak proto tam budeš mít i ten horizontální režim, že jo? Ale to je ono. Jako asi je fajn, že tady je prostě ta alternativa, že někdo prostě se snaží víc vstříct i třeba omezený cílový skupině, i když omezený. Prostě ty sítě dneska používají prostě miliony lidí nebo miliardy lidí. Ale já si prostě obecně myslím, že vertikální video je zlo, jako i na těch mobilech. No, ale přichází to prostě ruku v ruce s těmi mobily, který hold držíme vertikálně. TikTok třeba, ten má, nevím, naposledy, co jsem koukal, tak mělo víc než 500 milionů uživatelů a uživatelek, teď už má určitě víc. A ty děti vlastně na něm vyrůstají a takže jako je otázka, no, jako jestli to nebudu brát jako takový určitý standard trošku. Já mi to přijde jako pitomý, já nevím, tak i oči máš, že jo, jako nemáš je prostě nad sebou, máš je vedle sebe, ty prostě všechno vnímáš širokou úhle. Nechceš to mít, tam prostě jako i z kreativního hlediska jsi prostě omezený tím prostorem, protože víc vnímáš prostě to, co je do šíře, než do výše, ale... To jo, ale zase jako tím, že to je prostě jako obrácený, že oproti tomu horizontálu, tak tě to jako z toho kreativního hlediska nutí vymýšlet jako nový věci s tím, takže to může být třeba zajímavý tím letím, ale jinak jako souhlasím s tím, že ten širokouhlej vlastně záběr horizontální je prostě pro nás asi přirozenější. Ale no, jako nejenom TikTok, ale prostě i Instagram, že jo, ty Insta Stories, nebo že jo, Snapchat byl ten, který vymyslel tenhle formát, jo, tak toho opravdu jsou plný mobily a ty mladí lidi s tím opravdu přicházejí běžně do styku, takže akorát teda to video jako na těchto těch sítích samozřejmě není zdaleka tak jako kvalitní, aby jako to ukázalo krásu 8K televizoru, jo, to ani umělám. No, to ne. Ale jako třeba v budoucnu budou vznikat i jako filmy třeba v tomhle, nebo nějaký experimentální filmy minimálně to třeba vzniknou v tomhle formátu, ale jako koukat na to nechci. Ale třeba Netflix loni nebo předloni experimentoval s nějakým režimem, kde ty bys si mohl jako na, že budeš mít jako, nebo oni počítej prostě s, jako s klasickým horizontálním videem, ale že ty bys si ho mohl pouštět na mobilu v tom režimu jako na tu výšku, že v tom vertikálním. A pak bys si tam jako posouval, nebo oni by automaticky, že by tam měli nějaký dynamický režim, který by jako ten obraz posouval za tebe, aby se vždycky jako zaměřil na jako to jako to dobrý, ale zase tam prostě nevíš, jestli to jako fakt se zaměří na to, co bys měl vidět, nebo na to fakt na to důležitý a posouvat to ručně pořád, to taky není řešení, že jo. Aby se skoukal 2 hodiny na film a pořád tam jako šmrdal tím prstem po tom displeji, abys viděl to, kdo tam vlastně mluví, jo, když tam budeš mít 2 postavy prostě na kraji toho 16:9 obrazu nebo toho 21:9, tak že jo, na tom, jak to budeš jít na tu výšku, tak tam neuvidíš nic, že jo, tam uvidíš prostor mezi nima a budeš slyšet prostě nějaký duchy, co tam mluví z boku. No. No, to mě taky moc naláká asi. A prosím tě, mohl bys ještě nám lajkům vysvětlit, jaký je rozdíl mezi mini-LED a mikro-LED? No, mini-LED to je vlastně evoluce těch klasických LCDček, jak jsem říkal, že prostě to je jenom, jsou zmenšený ty diody, které už dneska jsou v tom podsvícení, ale mikro-LED to je úplně jináčí technologie, kde se ty mikro-LEDy jsou ještě teda menší než mini-LEDy, což jako z toho názvu je odvoditelný, ale tam... Ty mikroledy samotný se starají nejenom o podsvícení, ale i o ty jednotlivé pixely. Jo, takže tam už prostě počet pixelů nebo počet těch subpixelů se rovná počtu těch ledů. Prostě každý ten mikroled má před sebou buď nějaký barevný filtr, který prostě ti dělá tu červenou, zelenou a modrou barvu a z toho vzniká ten obraz. A to už je technologie, která je rovnocená, nebo rovnocená prostě s těmi OLEDy, ale prostě je to technologie, která jako nemá ty nevýhody, který má OLED. Takže tam je třeba to vypalování obrazu a podobně. Prostě ten mikroLED je taková ta nirvána, má to být prostě ten ideál, který prostě nemá chybu, který prostě si bere to nejlepší z LCDčka, to nejlepší z OLEDu, to nejlepší z plazem, ale zároveň nemá ty jejich nevýhody. Což jako dneska se ještě úplně nepotvrzuje, protože už jsou nějaký prototypy, Samsung už vlastně prodává i nějaký televizory, Sony taky něco představilo, nějaký komerční verze, a ty jsou zatím hrozně drahý, jsou docela jako by tlustý, je tam vysoká spotřeba, ještě pořád je to takový, je prostě vidět, že to je první generace zařízení, která ještě má jako před sebou jako dlouhou cestu. A je to mimochodem technologie, kterou právě i Samsung i Sony využívají třeba k tomu, že ty si v budoucnu budeš moci koupit televizor podobně jako Lego. Že ty si koupíš různý moduly, který budeš moci skládat a vytvořit si prostě úhlopříčku, jakou chceš, forma, jaký chceš, že můžeš si vytvořit z toho i ten vertikální televizor, nebo čtvercový televizor, nebo prostě 16:9, 21:9, nebo prostě 1000:9, nebo prostě, jo, nebo televize ani nemusí mít prostě obdélník, jo, může to být prostě kříž, může to být jako cokoliv, jo, a tohle budeš moci z toho jako takhle skládat a nějaký prostě potom nějaký řadič, nějaký procesor to prostě bude řídit tak, aby ten obraz se tam nějakým způsobem plynule zobrazil na všech těch připojených modulech, ale to prostě dává jako výrobcům tu možnost vytvořit relativně levně asi prostě ty televizory o různých uhlopříčkách, ale tam teda zatím v tom vidím spíš ty nevýhody, jako čekal bych, nebo těším se, až tady prostě vznikne nějaká prostě klasický televizor konvenční, který bude mít nějakých 55 palců, 65 palců a podobně, který prostě bude z jednoho kusu toho mikroLEDu a prostě bude mít všechny ty výhody a žádný ty nevýhody. A bude stát do 10 000. No, jako třeba i 20, jako jo. Ale nic takového tady zatím není. Zatím jsou tady takový spíš ty experimenty, které jsou to prostě experimenty, no. Tak upustíme tady technické okénko LEDkové a podívám se na poslední věc, kterou si chtěl zmínit. Máš tady uvedený skládací notebooky. Jo. To je věc, která mě ne, že by mě překvapila, to jsme čekali, že přijdou, ale čekal jsem, že CES bude plný skládacích telefonů, že jo, protože víme, že tady jako představili něco už Motorola, Samsung, Huawei a další. Ale na tom CESu jich překvapivě nebylo tak moc. Možná jsou prostě jako ti výrobci, teda že to jako vyvíjejí, ale jsou trošku vyděšený těmi jako počátečními porodními bolestmi, který jako prezentovali i Sony, i Huawei, teda i Samsung, i Huawei. Ale hodně tam byly vidět prototypy nových notebooků, který vlastně fungují na stejným principu jako klasický notebooky, akorát, že tam prostě nemáš prostě displej a klávesnici, ale máš tam jeden velký displej, který prostě pokrývá celou tu plochu i ten kloub a máš to prostě jako velký displej, který služíš na polovinu. Což jako může být fajn v nějakých případech, ale já si tím pořád prostě nejsem jistý, už jsem to možná zmiňoval v minulosti, že na klávesnici pořád bych chtěl mít, já jsem ta konzerva teda, že bych tam pořád chtěl mít tu prostě klávesnici, tu hmatatelnou, která má tu odezvu, kdy tam cítím ty tlačítka, že to pořád má pro mě nějakou výhodu, ale prostě pro nějaký kreativní účely, tak prostě může být někdy výhodný mít tam obrovský displej. A právě nějaký ty prototypy tak tam prezentovali, třeba myslím, že Asus, Lenovo, což jsou vlastně firmy, které už v minulosti, ještě než tady přišly ty skládací displeje, tak už koketovali s podobnými technologiemi, že oni třeba měli místo klávesnice druhý displej. Jo, že tam ten kloub byl klasický, ale už tam nebyla ta tlačítková klávesnice, ale byl tam displej, buď zase nějaký LCDčko, nebo třeba nějaký e-ink panel a zkoušeli tady tohle dělat. Což tam výhoda byla stejná jako u těch kládacích, akorát, že prostě to bylo přerušený nějakým rámečkem, bylo to výrobně jednodušší, určitě pevnější a všechno a teďka prostě se přesunou do těch technologií, které jsou jako náročné na výrobu, drahý na výrobu a které se můžou snadno pokazit, protože když tam budeš mít něco, co se ohýbá, tak prostě to jako nevydrží asi moc dlouho. Ale evidentně to je prostě ten směr, kterým se teďka ty výrobci budou asi dávat, protože Intel o téhle budoucnosti taky mluví, že jo, a Intel pořád nějak definuje tu kategorii těch notebooků. Microsoft vlastně taky, že jo, loni na podzim představil ty skládací mobily nebo i vlastně notebook, tam měl nějaký ten dvoudisplejový, že jo, ten Duo, nebo jak se to jmenovalo. Ty dva Surfacey tam měly, že jo, měli tam ten skládací mobil a ten skládací je nějaký notebook takový. A už ty názvy teďka se mi vykouřily. Jeden byl, myslím, Duo. Jo, a to byl asi ten mobil. Zařízení. A to druhý čeče si vůbec nevybavuju. No, každopádně prostě jako výrobci se budou ubírat tímhle směrem a třeba příští rok tohle už bude takový trošku ne standard, ale bude to jako asi široce dostupný, jo? Jako jak v minulosti začínaly první notebooky s takovým tím jako 360 stupňovým kloubem, který můžeš prostě otáčet a z toho notebooku uděláš něco jako tablet, jo? Tak tohle prostě bude taková jako budoucnost tohohle odvětví. Ale já teda asi jako půjdu mimo a jak říkám, kupovat to zatím nebudu. No zajímavý je, že třeba i jako ty hardwareové klávesnice zmizely z těch smartphonů, že jo. Já jsem teda byl taky zastánce hardwareových klávesnicí a chtěl jsem je používat tak dlouho, jako to šlo, což jsem teda dělal, až prostě zmizely úplně a dneska po nich neštěkne nikdo, ale zároveň u těch notebooků si myslím, že z větší části asi pořád předpokládá, že tam toho napíšeš víc a tam si myslím, že ta hardwareová klávesnice je méně zastoupitelná. Ale na druhou stranu, pokud prostě seš člověk, který, jak si říkal, je kreativec, využije ty dvě plochy, nepotřebuje toho tolik napsat, tak chápu, že třeba tohle bude pro někoho atraktivní koncept, takže asi no. Tak. U těch notebooků, teda u těch mobilů jsem s tím už jako smířený, že tady nejsou ty hardwareové klávesnice, i když prostě by byl rád, kdyby ještě třeba BlackBerry takovou alternativu nabídlo prostě pro těch jako pár tisíc, desítek tisíc třeba lidí. Ale tam jako jsem viděl jasný nějaký záměr, protože dost často na mobilu nepíšeš, ale spíš tam jako na něco koukáš nebo něco tam prostě děláš jinýho. A ta klávesnice mi tam překážela prostě ve velikosti toho displeje. Jo, že prostě můžeš mít prostě velký displej a mít tam tu virtuální klávesnici, která není až o tolik prostě horší než ta fyzická dneska, že jo, když tam máš prostě, že jo, nějaký ty gesta, tak dokážeš s tím psát celkem rychle. Ale u toho notebooku ty tam prostě ten displej se ti tím nějak nezvětší, že tam budeš mít tu virtuální klávesnici. Zvětšil by se ti v tom případě, kdyby ty ten jako displej nebo ty dvě půlky narovnal, pak je někam strčil, pak měl prostě jeden velký monitor. Ale pokud to budeš mít pořád jako na tom stole, tak jako ten notebook, že jo, tak ta horní polovina s tím jako užitečným displejem bude pořád stejně velká a to, že přijdeš o tu spodní část, to ti jako nic moc nepřidá, jedině, že bys tam měl prostě nějakou druhou plochu, nebo já tam prostě nevidím tolik těch výhod. Je to opravdu asi o tom specializovaném využití a o ničem jiným, no. Na druhou stranu u těch mobilů si nejsem úplně jistý, jestli je pravda to, co jsi říkal, že když ty klávesnice byly vysouvací, tak to asi neovlivňovalo jako negativně tu velikost displeje, ne? Jako že by byl kvůli tomu menší. Jo, třeba. No, na ty vysouvací jsem zapomněl, já jsem právě myslel ten typ toho BlackBerry, že tam byla napevno vepředu. Jo, no. No, ty vysouvací, ale tak to ty skončily ještě dřív, že jo? Jo, to skončilo velmi rychle. Poslední takový mobil, který jsem měl, byl Dell Venue Pro. Jeden z posledních výrobců, který vlastně ještě vyráběl ty hardwareové klávesnice, bylo HTCčko, myslím, a to dneska už je jako téměř na pokraj krachu, bych řekl. Jo, no. Což, kdyby vás zajímalo, přečtěte si teďka zprávu, já jsem teď vytahal nějaký data z jejich výročních zpráv a s tou firmou to vůbec nevypadá dobře, což ono už to s ní nevypadá dobře dlouhodobě, ale tak věnovali jsme si i jiným věcem než CESu, jsem chtěl říct. Jo. No, jako HTCčko je jako pořádný prdeli. Oni, podle mě, jsou teďka ve stavu, jako kdysi, nebo do kterého se dostala Nokia, a ta teda ještě, že jo, ta padala jako z mnohem větší jako vejšky než HTCčko, ale taky prostě se dostali do stavu, kdy oni na tom, že dělají mobily, tak prodělávají. Ale Nokia prostě pořád prostě toho vyráběla hodně, ale HTCčko prostě toho vyrábí málo a pořád na tom prodělává, tak fakt jako já čekám, kdy tohle jako zatípnou a řeknou, hele, tak jako na mobily už kašlem a prostě budeme dělat prostě ty VR díle. Myslím, že do roka nebo do dvou se tohle to musí stát, protože teď za ten poslední, v tom posledním roce vlastně se jim meziročně propadly příjmy o skoro 60%, jo, zase. A to vlastně podobný pád tam byl rok předtím, jo, takže... A co, jako se propadávají příjmy, ale zase jako jsou pořád ještě v mínusu, jako to se týče zisku, že jo, nebo teda ztrát. No, minulý rok byli v plusu, člověče, nevím přesně, jak to udělali. Asi to bylo možná to, jak prodali část toho vývojového týmu s těma patentama Google, jo, tak to si myslím, jo. Že byl ten důvod. To je možný. Ale zatím výroční zpráva za ten poslední rok není, zatím jenom vlastně zveřejnili ty příjmy za celý rok, takže jsem zvědavej, ale myslím si, že skončí zase v mínusu, jako v roce za rok 2019. No. Oni už dneska nedělají, že jo, ani zajímavý mobily, podle mě. Nedělají vůbec. Jako vlastně nějaký představěj, vím, že teďka jako poslední nějaký generace, takže tam prostě se snažili jakoby vetřít do přízně lidí, kteří se zajímají o kryptoměny, že jo, že tam to v těch mobilech byly nějaký ty jako hardwareové kryptopeněženky. ale prostě kryptoměny dneska už podle mě nikoho nezajímají, jenom ty prostě si do toho v minulosti investovali ty prachy, když tam byl ten boom, ale dneska jako reálně to je technologie jako nezajímavá už zase a s tím je nezajímavý i HCCčko, bohužel. Vlastně oni se stáhli z té nejvyšší ligy, už v minulém roce neměli žádný jako vyložený špičkový telefon, mají pár mainstreamových modelů a no, to je všechno. A to jsou vlastně nezajímavý telefony, oni se ničím jako neodlišují, jakože třeba jsou hezký designově, můžou vám přijít tak OK, ale v celku není důvod si tohle koupit prostě. No, takže... A v podobné situaci je třeba Sony, který... No určitě. Se dívím, že to ještě pořád trpí, protože Sony že je to obrovská korporace, která vyrábí prostě všechno možné a která si prostě může dovolit z toho mobilního trhu odejít. A oni, když se podívám do těch výsledků, a oni prostě mají vždycky jako pěkný výsledky, jakoby přehledný, že tam si můžeš fakt podívat na to, jak se daří tím jednotlivým divizím, jednotlivým produktům, takže tam prostě vidíš, že ty mobily prostě jdou do háje. Oni z nějakých jako v minulosti třeba byli schopni prodat za čtvrtletí jako 15 milionů kusů a tak. Dneska to není ani prostě milion, jsou to nějaké stovky tisíc. Prostě klesli pod nejpotřebnější čínský výrobce nějaký a jako fakt se divím, že tohle pořád dělají. A přitom jako přitom ale pořád do toho vývoje něco cpou, protože ty jejich nový Xperia tak jako jsou celkem fajn, i když jsou prostě třeba drahší, než bych si dokázal představit, ale pořád jsou to prostě zajímavý telefony. Já si myslím, že to nejsou zajímavý telefony a myslím, že HTCčko a Sony jsou první dva výrobci mobilů na odstřel, ale stejně tak si myslím, že třeba LG jako dlouhodobě to s nima nevidím úplně jako nadějně. To je taky malý výrobce, který na výrobě mobilů prodělává, nějak se mu jako nedaří to zlepšit. Takže... Ale jako globálně pořád se jim daří. Oni se možná jako neprodávají tak moc tady, ale třeba v Koreji, což je pořád silný trh, tak tam to asi prodávají hodně. Jo, a v tom globálu pořád jsou v té jako top 10, mám pocit. Jo. Ale... Takže pořád jsou v nějakých jako milionech kusů nebo desítkách, nižších desítkách milionů kusů ročně prodaných. Jo, ale jestli se nepletu, tak jim to jako nic finančně nepřináší, takže jako zase je to velká korporace, takže bych jako se nedivil, kdyby řekli OK, na ten segment kašlem. No, takže tak. Takže to byl CES a nějaká vsuvka navíc. Jo. Na vsuvky, to jsme odborníci, to je vždycky profesujeme nějaký off-topic. Ale ještě já jsem teda zapomněl, a to bych ještě zmínil jako poslední k tomu CESu, tak po dlouhý době, prostě v případě Apple, to je asi po nějakých 30 letech, tak prostě Apple si objevil na CESu, kde měl nějakou přednášku o bezpečnosti. Co jsi tam dělal, prosím tě? Nebo jaký, no prostě mluvil tam o bezpečnosti, ochraně data, tak nepředstavil tam žádný produkt. Spíš jako chtěl jako ukázat jako prostředníček vstyčený vlastně Facebookům a Googleům a tak, jak prostě se, jak to dělají špatně nebo něco. Ne, jako ani ta přednáška nebyla zajímavá, byl to takový jako, já jsem z toho viděl nějaký výcuc, jenom co tam padlo a jako nic moc teda. A bylo to třeba zábavný tím, jak to bylo špatný? Ne, jenom nudný. Přišli tam davy Apple fanoušků, který tam předváděli orgazmy? Ne, to ne. Možná jako někde v tichosti potom si skočili na záchod a tam ty orgazmy nějak proběhly, ale nevím, ale na tom pódiu asi ne, ale vlastně stejným takovým překvapením tak byla i prezentace nebo výskyt Sony, respektive jeho divize, herní divize PlayStation, která taky že ho nebyla na CESu přítomná, protože ty konzole a nové hry tak většinou se představují prostě na těch herních akcích, nebo ať už to jsou prostě E3, Gamescomy a takový, a nebo přímo jako Sony a další výrobci, tak prostě mají vlastní akce. Ale Sony se prostě objevilo i na CESu, tak jsme jako čekali, že třeba možná náhodou představí PlayStation 5 už nějak jako oficiálně, protože vlastně měsíc před něma, nebo vlastně dva týdny před něma, tak že Microsoft představil nový Xbox, tak jsme čekali nějakou odvetu. Ale nakonec oni jako mluvili o PlayStation 5, ale jenom to tak zmínili, představili nový logo a nazdar. A to logo je prostě stejný jako PS4, akorát, že tam je teďka prostě pětka. No což by the way bylo jako strašně vtipný a právě jako CES jsem zase tolik nesledoval, ale když jsem se ráno zbudil, projížděl jsem nějaký zprávy, tak právě na mě hnedka jako vyběhlo, jako že Sony představilo logo PS5 a že prej jako za to schytává strašný hejt a já jako upřímně nechápu, proč tohle někdo řeší, jako mě nezajímá prostě, jaký logo ten produkt má. Jako to, že si drží nějakou linii vlastně svým způsobem je sympatický, jakkoliv to logo je jednoduchý, ale mě přece jako zajímá ta konzole a ty hry, co na ní budou a ne to logo. Tak oni tam nebyli prostě přednášku nebyli na tom CESu jenom kvůli tomu, aby řekli, že mají nový logo, jo, tam. No to jo, ale jde mi o to, že ty lidi řeší to logo. Jo tak. No. Proč jim teda řeší logo PS5? Jako, to logo tam bylo tak mimo, jak oni představili prostě to, čeho oni dosáhli, kolik toho prodali a jak se jim prostě dařilo i vlastně s tím jejich PSVR a tak, a pak prostě, hele, a jo, a máme tady prostě logo PS5, no, nazdar. A teď celý svět místo toho, aby řešil, co tam říkalo Sony jinýho, tak řeší logo. Jo, tak ale jako média se chytají vždycky těch zkratek a těch jednoduchých témat, který, že jo, protože tam nemusí ničemu rozumět, tam prostě něco plácnou, dají tomu nějaký clickbaitový nadpis a to potom žije vlastním životem, že jo. No, tak jo, tak... To byl CES, jestli už Lukáši nemáš nic dalšího, tak já bych to zaříznul, protože už tady zase přitíkáme přes hodinu. Ne, nemám nic dalšího a já jsem vůbec jako překvapený, že jsem to tu hodinu přežil, protože já tady umírám v podstatě a tak. Jo, přesně tak. Takže tímto se s vámi loučíme, jsme rádi, že Lukáš neumřel a uslyšíme se pravděpodobně se za týden nebo tak někdy. Pokud mějte se fajn a čau. Čau.